Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulü. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. Mektubat dersimize devam ediyoruz. Bismillah. Ve yara görecektir el müminune. Müminler. Mektubattan, itikat mektuplarından tabii derin konulara da giriyor ara sıra. Ama biz onları da size anlayacağınız dilden anlatmaya çalışıyoruz. Müminler görecek. Kimi el hakka sübhanehu? Hak sübhanehu Allah-u Teala'ya görecek. Nerede? Fil ahireti, ahirette görecek. Dünyada görmek yok. Fil cenneti, cennete girince, cennette görecek. Mahşere her giden, ahirete çıkan herkes göremez. Ya? Cennete giren görecek. Cennetin içinde. Yani cennete kadar mahşer, sırat, mizanda falan her türlü cennetli olmayan insanlar da var. Onlar göremez. Cennete girilince bu söz konusu. Min gayri cihetin. Yön söz konusu olmayacak. Şimdi Mevla görecek ama önümde mi gördüm, arkamda mı gördüm, sağımdan mı çıktı sonra? Bu ay değil ki haşa, güneş değil ki sağında olsun, solunda olsun. Yön yok. Her tarafı kaplayacak. Yön yok. Ve la keyfin. Şekil yok. Adama sorsalar gördün mü gördün, nasıl gördün? Anlatamaz ki. Anlarım, anlatamam, hissederim, söyleyememe döndü yani. Anlatamaz. Şekil yok. Mevla şekil demiyor. Ve la şibin. Benzet bir şeye ya. Neye benziyor? Neye benzeteceğim yani, mübarek? Elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Yani görüyorsun ama bir şeye benzemiyor ki. Misli yok ki, neye benzetecek? Ve la misalin. Misali yok. Eleyse ki misli şey. Allah'ın misli yok. Ayet var zaten. Sen misli olmayan bir şeyi niye benzetebilirsin ki? Dünyada şimdi bir şeyi söylersin. Adam der ki neye benziyordu? Bir şeyi başka bir şeye benzetirsin. Çünkü misli var. Ama Allah hakkında bunu konuşamazsın. Ve enkara ne diyor? Kaside-i bedül emalide yarâhul mü'minûne bi gayri keyfin. Yarâhul mü'minûne bi gayri keyfin. Ve idrakim ve darbin min misali. Müminler onu görecekler. Şekil veremezler. Şekil yok. İdrak yok. İdrak ne demek? Kavramak. Ha ben şimdi şu kocaman lambayı kavruyorum. Ne demek kavruyorum? İşte sağını solunu dört cephesini görüyorum. Biraz da bakalım. Biraz baktım gözüm kavaştı. Bak. Mevla'yı nasıl göreceksin? Göreceksin ama idrak yok. Ha bunu bile idrak edemeyeceğim az daha. Biraz baksa. Kaç santim kaç. Etrafını görüyorum ama idrak var. Ama Mevla'da idrak yok. Niye? Mevla Teala'nın olmadığı bir hal yok ki. Sen onun neresini kuşatasın? O darb-ı misali. Darb-ı misal yok. Darb-ı mesel yani bir şeye benzetme yok. İşte söylüyorum. Akaid kitaplarımız. Ve enkara inkar etti alâ zâlike bu konuyu. Yani Allah-u Teala'nın görülemeyeceğini iddia ediyorlar. Cemî'ül firak. Ehl-i sünnet dışındaki 72 fırkanın tümü diyor ki görülmez. Milliyum ve gayru milliyi. Millisi milsizi, yani dinlisi dinsizi. 72 fırkayı tut. Yahudisini çık. Hristiyan, yani dinsiz Yahudi Hristiyanlardan tut. Ya. Eskiden asıl dinleri var da muharref değiştirmiş. Onlar şimdi dinsiz sayılıyor. Ama ahirete inananlara sorarsan cennette Allah görülür mü? Ehli sünnet dışında hiç görülür diyen yok. Burada bir ayrılma var. Yani hepsi birleşmiş. Her zaman hepsi birleşmez. Hala ehle sünnet. Ehli sünnet müstesna. Efendim. Feynliyorum çünkü diğer fırkalar la yüce vücudüne caiz görmüyorlar. Er rüyete görülmesini bilâ cihetin yönsüz ve la keyfin şekilsiz. Yani diyorlar ki görülecek dersen görülen şeyin şekli olur. Bir de yönü olur. Görülen şey kavranılır, idrak edilir. Yani sen diyorsun ki hem görülecek hem şekil yok hem yön yok. Bizim aklımız buna ermedi arkadaş diyorlar. Madem Allah'ın, Allah bir yönde değil, cihette değil, keyfiyetten münezzeh, şekli yok, o zaman görülmeyecek diyorlar. Çünkü görülecek de şekli yok dersen onu aklım ermedi diyorlar. Görülenin şekli olur diyorlar. Kafalar o kadar basıyor işte. Biz Mevla hakkında konuşuyoruz sana. Karpuz kavun hakkında konuşmuyoruz ki görülüyorsa şekli var diyorsun. O senin bildiğin şeylerden değil ki Mevla. Onu sana kendini gösterecek. Ama anlat deseler anlatamayacaksın. Bu ayrı bir şey. Bazı şeyler yaşanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gören bazıları anlatamıyor yani. Öyle zevk yaşamış ama anlatamıyor. Yani ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahluk yaratılmış. Yaratan nasıl tarif edebilirsin? Hatta inne Nüseha Şeyh Muhiddin İbn Arabi. Muhiddin İbn Arabi Hazretleri'ne çok uğraştı. Yani onunla çok tenkit yapar. Onun nüshaleri, yani kitabındaki bazı nüshaler diyor. Yani çünkü bu çok kitap yazmış. Peki 500'den fazla eseri var. Fütuhat-ı Mekke bunlardan birisi. Tabii belki de en uzunudur muhteva bakımından. İrili ufaklı. 400-500 eseri var. O bazı kitapların nüshaleri, yani o zamanlar biliyorsunuz el yazmalar tabii var. Batbaa yok. O nüshalerden yani bazısında tünezzili indiriyor ruhiyete, Allah-u Teala'nın görülmesini, el-uhraviyete, ahirette görülmesini. Nereye? İle tecelli tecelliye. Öyle tecelli ki suri. Suri tecelliye indiriyor. Yani o bile şunu diyor. Allah-u Teala öz zatıyla görülmeyecek. Tecelli suri tarikiyle görünecek. Tecelli suri ne demek? Allah-u Teala bir nur yaratıyor. O nuru şekle sokuyor. Yani Mevla'nın kendi zatı görülmüyor o zaman. Çünkü tecelli suri de Mevla Teala güzel bir delikanlı şeklinde tecelli eder. Bak tecelli. Allah Teala o kılığa girer demedik bak. Yanlış anlamayın. İşte o öteki mebüründüm Mahmut diye göründüğümde kafayı yiyenler manayı bilmediklerinden. Akılları afsaleleri anlamıyor. Halbuki orada öteki mebüründüm Yunus diye göründüm diyorsa Yunus Emre. Orada ne demiş? Allah Teala bir nur yarattı özel. O nuru da şekle soktu. O şekil Yunus şeklinde zuhur etti. Yani Allah'ın kendi zatını bahsetmiyor. Şimdi tecelli suri olursa bu şekle giren tecellidir. Allah-u Teala'nın öz zatı şekle girmez. Şekilden münezzeh. O zaman ne oluyor? Bir nur yaratıyor. Yarattığı nuru şekle sokuyor. O zaman Mevla görünmüş olmuyor ki. Yani biz diyoruz ki Ehl-i Sünnet öz zatı görülecek. Ama ahirette. Şekilsiz, yönsüz, idraksız, yahatasız. Burada fark var. Öyle yüce vücu. Muhittin Arabi caiz görmüyor gayret tecelli. Yani. Tecelliden başkasını caiz görmüyor. Yani diyor ki Allah Teala'nın öz zatı şekilsiz, cihetsiz, yönsüz, taraftan münezzeh. Üste değil, altta değil. Yani o şekil öz zatı görünmez diyor. Görünecek surete bürünmüş, şekle kılığa girmiş bir tecelli görünecek. Anladım. Bu tecelli işte dedim sana insan suretinde belirebiliyor. Efendim belki ay güneş suretinde neyse. Yani hangi şekle bürünürse o Allah'ın yarattığı bir nur ama kendi değil. Bir nur yaratıyor onu istediği şekle sokuyor. Onu gösteriyor. Ama bu Allah'ı görmek olmuyor ki Ehl-i Sünnet'e uymuyor ki bir şey. Allah-u Teala'nın yarattığı bir nurun şekle bürünmüş tecellisi dünyada da görenler var. O nurları. Allah'ın zatı görülmüyor dünyada. O zaman ne fark kaldı cenneti? Nekale nakletti Hazreti Şeyhine. Şeyhimiz Hazretleri Muhammed Baki Billah yevmen bir gün aynı şeyh yani Muhiddin'i Arabi'den nakletti. Enne o kale demiş. İnnel mu'tezilete el sünnetten ayrılan mu'tezile fırkası levlem tukayyidu eğer kayıtlamasalardı ruhiyeti Allah'ın görülmesini bir mertebeti tenzih efendim tenzih mertebesiyle kayıtlamasalardı yani onlar da görülmez diyorlar Allah'ın münezzeh mertebesi çünkü şekilden münezzeh diyorsun örnekten münezzeh diyorsun idrak edilmekten münezzeh diyorsun kavranmadan münezzeh diyorsun suretten münezzeh diyorsun yönden münezzeh diyorsun şimdi Mutezile diyor ki madem böyle münezzeh Ehl-i Sünnet'e göre de münezzeh bize göre de münezzeh biz de diyoruz ki diyor bu kadar münezzeh olan görülmez. Şimdi onlar diyor ki Muhittin Arabi orta yol bulmuş. Diyor ki eğer onlar bu münezzehlik mertebesi görülmez diye görülmeyi tenzih mertebesiyle kayıtlamasaydılar ve kalu deselerdi bir teşbih eyza yani tenzih gibi teşbihle de teşbihe de kail olsaydılar yani ne demek? İşte Allah-u Teala bir nur yaratır. O nuru bir şekle sokar. O nuru kendi zatının yerine o tecelliyi gösterir. Bir teşbih yapar yani. Nur zatının özel yarattığı bir nur olduğu için onun zatına efendim müşabeheten çünkü bu benim özel yarattığım bugüne kadar dünyada hiç görmediğiniz bir nur. Onun için o tecelli o şekle girmiş. Bunu kabul etseydiler ve tesavveru düşünseydiler ruhiyete yani Allah'ın görülmesini aynı Hazreti Tecelli Bu tecellinin aynısı. Yani demin dediğim özel bir yaratılan nurun şekle sokulmuş hali görülecek şeklinde. Benim dediğim gibi diyor yani. Ben dedim ya diyor tecelli suri. Allah bir nur yaratacak, şekle bürüyecek. O nuru o şekilde gösterecek. Ha o Rabbiniz benim diyecek. Ayrı dava. Yani Mevla'nın kelamını duyacak oradan. Bu neye benzer? Ağaçtan da duyurdu Musa Aleyhisselam'a. Ağaç ne dedi? Mineşşeceraten ya Musa. Ağaçtan nida geldi. İnleyen Allah, ben Allah'ım dedi. Ağaç demiyor ki ben Allah'ım. Ağaçtan Mevla konuşuyor. Burada da suri bir tecelli, şekle bürünen bir nur tecellisi var. O tecelli inleyen Allah. İşte cehenneme gidin, cennete gidin. İşte limenil mülküleyen, bugün saltanat kime ait falan. Bu kelamları buyuracak. Kelam öz zatınındır. Ve lakin görünen, surete bürünen bir nurdur. Şekle bürünmüş bir nurdur. Bu tecelli suridir. Yani diyor ki Mutezile de benim bu görüşüme gelseydiler, leme ankaru, inkar etmezdiler ruhiyeti Allah'ın görüleceğini. Asla. Ve leme istihalu. Ve leme istihalu, asla muhal saymazdılar. Ha Allah-u Teala'nın görüşünü. Yani kastediyor Muhittin Arabi, enne inkarahum, Mutezile'nin reddetmesi aleyha, Allah'ın görülmesini cennette, innema hu ancak o min haythiyeti kevniha, o görüş, Allah'ı görmek olacak diye. Nesiz bilaciyet. Yönsüz olacak. Vela keyfin, şekilsiz olacak. Yön yok, şekil yoksa mimma o şeylerden ki o mahsusun, özeldir bir mertebeti tenzih. O zaman o tenzih mertebesidir. Tenzih demek şekilden münezzeh, suretten münezzeh, örnekten münezzeh, idraktan münezzeh, yönden münezzeh. Öyle itikadımız. Hepimizin öyle itikadımız. Muhittin Arabi de tenzih mertebesine, Mutezile de Allah'ı tenzih ediyor. Zaten tenzihi fazla kaçırmışlar. Onun için sıfatlarını bile inkar ediyorlar. Yani tenzihte aşırı gitmişler. Ama hayatta hadiste olana bakacaksın, daha kafaya göre takılmayacaksın. O zaman hayat ilim sıfatlarını bile inkar ediyorlar. Niye Allah'tan başka kadim yok? Kadim tektir. Öz zatıdır. Ya sıfatlar zattan ayrılmaz. İşte oraya kafası basmıyorlar. Şimdi diyor onlar tenzih mertebesine takıldı. Tenzihe takıldı ya Allah Celle Celal. Görülürken şekil olacak mı? Yok. Yön olacak mı? Yok. Benzeri bir şey olacak mı? Yok. İdrak edebilecek mi? Yok. E nasıl görülecek arkadaş diyor. Bu sefer görülmeyi hepten inkar ediyor. Muhittin Arabi diyor ki ben bir orta yol buldum diyor. Eğer diyor onlara desek ki tecelli suri ile görülecek. Tecelli suri Allah'ın yarattığı bir nur. O mahluk. Allah'ın kendi yaratılmamış. Ama bir nur yaratır. Güneş de nur yaratmış. Bir nur yaratır. Özel. O nuru da şekle sokar. Sokar. O şekil münezzeh midir? Münezzeh değildir. Çünkü o Allah'ın yarattığı bir nurun şekle bürünmüşüdür. O zaman ne oldu? Ona diyebilirsin ki önümde gördüm. Üstümde gördüm, sağımda gördüm. Cihet verebilirsin. Nasıl gördün? Şöyle şöyle diye örnek verebilirsin. Çünkü mahluk oldu. Yaratılmış bir nur olduğu için. Artık insan kılına mı girdi, güneş kılına mı, ay kılına mı? O tecelli nereden geliyorsa o şekle girdi. Çünkü zaten yaratılan da şekil olur. Nur yaratıldı ya. Yaratıldıktan sonra yönü olur, şekli olur, şemali olur. Bu sefer ne olur? İdrak da edilebilir, benzetme de yapılabilir. Cihet de olur, yön de olur, keyif de olur. Ben de diyorum ki diyorum Muhittin Arabi, burada Allah Teala görünecek ama şekle girmiş nurunun bir tecellisi görecek. Bunu Mutezile'ye de deseydim diyor. Mutezile de olur, bu olur derdi diyor. Çünkü yaratılmış bir şey bu nur. Ona şekil de verilir. Tenzih mertebesinde değil çünkü yaratılan hiçbir şey tenzih mertebesinde olamaz. Münezzeh bir tek Allah. Yaratıldığı için. Ama bir hilaf-ı Hazreti Tecelli. Sen dersen ki diyor Allah ciheti yok, şekli yok. Tamam hepimize göre böyle. E nasıl görülecek? Mutezile der ki asla görülmez. Şekili olmayan, yönü olmayan görülür mü der. Ama bu tecelli buna benzemez. Feynel cihete çünkü yön. İşte yön dediğim ön, arka, sağ, sol gibi. Vel keyfe şekil. Nasıldı? Şöyleydi. Tarif mesela yuvarlaktı. Enliydi, boyluydu. Bunlar melhuzani düşünülebilir fi tecellide. Çünkü tecelli Allah Teala'nın kendi zatı görünmüyor tecellide. Yarattığı bir nur sana parlıyor. O zaman o nur mahluktur. Mahluk olduğu için nurun şekli şöyle, ışığı böyle, rengi böyle diyebiliyorsun. Mesela Evliyaullah tecelliler geliyor diyor ki sarı bir nur. Şimdi bu Allah görünse sarılık olur mu? Yarattığı bir nur olduğu için sarı da diyebiliyor. Bazı veliler diyor ki bana beyaz bir nur tecelli. Anladın mı? Renk verilir mi Allah'a? Haşa. Ama tecelliye verilir. Çünkü tecelli yaratılmış bir nur şekle girmiş. Ha, buraya dikkat edin. Zaten burayı anlarsan, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm, Mahmut diye göründüm, beni şirkle itham ettikleri Vahabilerin, lafların çözümü buradadır. Orada Allah-u Teala Mahmut Efendi'nin içine girdi aşağı, Yunus Emre'nin içine girdi aşağı diyen kafir olur. Allah-u Teala bir nur yaratmış özel, o nuru şekillendirirken Yunus diye, Mahmut diye, Evliya Allah'tan zatların şekliyle o nurunu çıkartmış ortaya. Yarattığı bir nur ama Allah'ın parçası değil aşağı. Yaratılan ya, o da mahluk, Mahmut Efendi de mahluk. Yunus Emre de mahluk, herkes yarattı. Resulullah Efendimiz de mahluk sallallahu aleyhi ve sellem. Orasına dikkat. Burada tecelli Suri'den bahsediliyor. Şekle girmiş tecelli, Allah'ın yarattığı bir nur. Muhittin Arabi diyor ki ahirette Allah görülecek ama öz zatı da görülmez. Şekle bürünmüş, yarattığı bir nur çıkar meydana. E Mutezile'ye de bunu deseydik onlar da bu olur derlerdi diyor. Fakat Muhittin Arabi'nin bu görüşü doğru değil. Niye doğru değil? Yarın ahirette Allah-u Teala zatıyla görülecek. E şekil var mı yok? Yön var mı yok? Taraf var mı yok? İdrak var mı yok? Misal var mı yok? Yok yok yok. Tenzih mertebesinde görülecek. Mutezile'nin kafası oraya basmadı işte. Tenzih mertebesinde nasıl göründür? Her şeyden münezzeh diyor. Biz de diyoruz ki her şeyden münezzehse her şeye de kadir. Her şeye de kadirse kendisinin öz zatını göstermeye de kadir. Ama şekil de olmayacak, anlayış da olmayacak, örnek de olmayacak. O lezzeti alacaklar o kadar. Hiç tarif edemeyecekler. Nimetleri, cennetleri uzayacaklar bütün onu görünce. Eğer tecelli Suri'de, Suri tecelli desek Muhittin Arabi gibi, o zaman bu ahirette Allah görülmeyecek demek olur. Çünkü neden tecelli Suri dünyada da var. Evliya Allah'tan bazılarına Allah'ın yarattığı bir nurunu parlatıyor. O zaman dünyada olan cennetin ne farkı kaldı? Biz dedik ki bu sadece cennete mahsus. O nasıl olacak? Bu görüş yanlış. La yakfa. Mevlana Hazretleri'nin tahlil yapıyor. Gizli kalmaz ki enne tenziyle ruhiyeti lukraviyeti. Ahiretteki Allah'ı görmeyi indirmek. İle tecelli suriyi. Allah bir nur yaratacak. O nuru şekle bürecek. Hani dünyada da olabilen gibi. Suri bir tecelli görünecek demek. Yani ahiretteki ruhiyeti, görüşü suri tecelliye indirmek inkarun aleyha. Aslında Allah'ın görüleceğini inkardır. Fil hakikati. Şimdi hakikatte bu Allah görülmeyecek demek olur. Çünkü ne de cennetin ne farkı kaldı suri tecelli ise? Onu zaten dünyada da olur. Mevla buyuruyor ki vücuhu yevmeydin nazıra. Bir takım yüzler aydın olacak. İlâ rabbiha nazıra. Kıyamet suresi. Rabbine bakacak diyor. Bak Rabbine bakacak diyor. Rabbinin tecellisine demiyor. Rabbine bakacak. O zaman ehl-i sünnet tek fırkayı naciye, tek kurtulan, ha Muhittin Arabi de ehl-i sünnettir yani, orada yanlış anlamayalım. Bir tevhile gitmiş. Tevhile gitmiş, isabetli değil. İsabetli değil. Çünkü fe inne zelge tecelliye suriye. Sen dersen ki suri tecelli görülecek. Yani şekle bürünen bir nur. O nur da Allah'ın yarattığı mahluk yani. Bunu dersen ve inkâne tamam, eğer o ise de mugayiren farklılık arz eder. Littecelliyatı suriyeti dünyeviyeti. Tamam, Muhittin Arabi de dünyada Evliyaullah'a görünen tecelliler kabilinden zayıf bir görüntü demiyor. Tamam, senin dediğini anlıyorum diyor. Dünyada görülen suri şekle bürünmüş nur tecellilerinden farklı diyorsun. Yani o büyük bir parlama. O nuru hiçbir veli dünyada görmemiş. O öyle bir güçlü bir nur yaratmış ki o oraya mahsus. O da oraya bir özellik veriyor tabii, cennetle dünyanın farkı olacak. Tamam diyor. Sen de diyor bir fark koyuyorsun. Onlara benzemez diyorsun. Ama eğer buna Allah'ın yarattığı bir nurun görünmesi şeklinde mana verirsen leyse ve bu olamaz ru'yetel hakki teala. Bunu gören Allah'ı görmüş olamaz ki. Ama Mevla buyuruyor Rabbine bakacak. E sen diyorsun onun yarattığı, yaratanla yaratılan bir mi? Tecelli Suri'de görünen nur yaratılmış. Mahmut Efendi yaratılmış. Yunus Emre yaratılmış. E şimdi onu gören Allah'ı görmüş olur mu? E ne demek etek yemeğe büründüm? Ya işte nur, bir nur yaratmışım özel. Bu velilerimin içine yerleştirmişim. O nurun sanki müşekkel hali. O nurun şekle bürünmüş halinde o Allah dostanı görüyorsun. Ama o nur yaratılmış. O Allah dostu da yaratılmış. Uygun. Uygun. Ama senin dediğin Allah'ı görmekten bahsediyoruz. Hiçbir veliyi gören Allah'ı görmüş olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören Allah'ı görmüş olabilir mi? Allah'ın zatı ayrı bir şey. O cennete mahsus yaratanla yaratılan bir olur mu? Mevla diyor beni görecekler. Sen diyorsun suri tecelli. Suri tecelli yaratılmış. Şimdi Mevla'nın beni görecekler buyurduğu yerde yarattığı bir şeyi görmek, Allah'ı görmek olamaz ki. İstersen nur dünyadakilerden farklı, cenneti kaplamış, her şeyden farklı da olsa, o yaratılmışsa Allah'ı görmek olamaz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani. Burada Nazım diyor benim demin emaliden okuduğum, biraz sabret daha İmam Rabbani her şeyi söylüyor zaten, sen ne konuşuyorsun önceden Ahmet diyorlar bana tabii şimdi. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالِ يَرَاهُ Allah'ı görecek الْمُؤْمِنُونَ inananlar. Bak Allah'ı görecek, tecelli değil. Akaidimiz böyle söylüyor. بِغَيْرِ كَيْفٍ şekil veremeyecekler çünkü Allah şekilsiz. وَاِدْرَاكٍ kavradık diyemeyecekler çünkü kavrayamazlar. Onların kavrayacağı gibi bir şey değil. وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالِ bir örnekle açıklanacak cinsten değil. Yani nasıldır dese neye benziyor? Bir şeye benzemiyor. Senin görmenden aldığın zevk neye benziyor? O da bir şeye benzemiyor. Gördünüz mü? Gördük. Ne anladınız? Anlayamadığımızı anladık. Ama lezzet aldınız mı? Anlatamayız o kadar. Cennette her şeyi unuttuk. Huri lazım değil, karı lazım değil, yemek lazım değil, su lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Sadece onu görelim, sonsuza kadar öyle kalalım. Ama o lezzet hepsinin üstünde olduğu için ara sıra tattırılacak. Normal Müslümanlara dünyadaki iki bayram gününde, dünyada cennette gün gece yok ama mevsim var. O mevsimde nereye denk geliyor dünyadaki iki bayram günü? O dakikalara denk gelen noktada bütün cennetiyle Allah'ın cemaatini ziyaret edecek. Daha ileri Müslümanlar her cuma günü Allah-u Teala ziyaret edecek. Makamları yüksek, haftada bir. Şimdi bir sakalı şerifi ziyaret ediyoruz da feyizlere karşı oluyoruz. Bir de Resulullah Efendimiz'i ziyaret etsek nasıl olurdu acaba? Bayılan ölenler falan olur. Bir de Mevla'yı ziyareti düşünemiyor. Ölmek olsa 40 kere ölürler. O zaman tarbi misal de yok. Ama makamı daha da yüksek olanlar var. Bunlar kim? Vekramu maalallah. Allah katında en değerlisi yani cennet ehlinin men yanzuru ilahe gadveten aşiyeten. Her sabah akşam Allah'ın cemalini ziyaret. Bunların makamı çok yüksek. Ya cennette gün yok ki, gece yok ki, sabah olsun akşam. Dünya günlerinin saatlerinden o vakte denk gelen zaman dilimi kafan çalıştır. Çünkü cennette akşam gece yok. Devamlı nur. Güneş de yok. Işık güneşten gelmiyor dünya gibi. Devamlı nur. Ama o vakte denk gelen sabah akşam iki defa ziyaret var. Ama Evliya Allah'tan bazıları buyurmuşlar ki efendim bir kere bile, bir an bile cemalini benden örtecek olsa ben cenneti istemiyorum. Yani onlar da demişler ki işte Beyazıt Bestami makamları, büyük velilerin makamları, efendim onlar demişler ki ya Rabbi biz devamlı cemalini istiyoruz. Cennet nimetlerinden hiçbir şey istemiyoruz. Biz çünkü dünyada hep seninle meşgul olduk. Bir an bile senden gayrini düşünmedik. Masivadan kurtulduk. Fena fillah ve kabillah olduk. O zaman biz seni istiyoruz. Hani bana seni gerek seni. Yunus Emre'nin makamı işte yine. Sadece seni isterim diyor. Huri Gülman ağaç falan istemem diyor. Ha o makam çok yüksek. Havasul havas. Seçkinlerin en seçkinleri falan. Ya cennete girsek yeter diyoruz. Biz artık kapağı atmaya bakıyoruz ya. Biz hatta cehenneme de girsek sonunda çıksak bile kurtarır hesabına gidiyoruz. Nerede bizde o makamlar? Nerede bizde o makamlar? Hürşit Efendi çok mübarek adam idi. Devamlı zikir, devamlı fikir. Rabıta, murakabe, ağlamak, sızlamak, sabaha kadar ağlar her gece ya. Fakat işte makamı tabii Beyazıt Bestami olabilir misin tabii ki? Onun için mektubatta okuyoruz böyle, o da sağıma otururdu. Eskiden İsmaila'daki dersler 80'li yıllar. O zaten 85 vefatı. 81. Ben Rize'den geldim o ara. Efendim babanın oğlu Halide abi yanımda oturur. Bahattin abi yanımızda oturur. Böyle bir İsmaila'da bir halkamız var ki dünyayı değişmem. Birçok hoca efendiler o halakalarda bulundu. Şu anda bütün ders okutan hocalar. Orada şimdi bunu okuyoruz. O Mevla'nın cemalini görmek başlar ağlama ama yüzü pancar gibi olur. Böyle Allah Allah desin ki beyin kanamasından gidecek. Ya sakin ol. Tansiyon hani fırlamış, kan hücum ediyor ya. Ağlıyor ağlıyor, tecelli geliyor ona, yani boş adam değil. Veliyullah. Ölümünü bile haber verdi birkaç gün sonra, hakikaten öldü. Sabah sağlam geldi. Talebeleri toplayın, şu kadar hatim yapacaksınız kabrime. Ya ne oluyor sana? Adam böyle adam. Fakat işte makam meselesi. Şimdi biz onu anlatıyoruz. Evet. İnne lillahi teala cenneten. Leyse fiyâ hurun velâ kusur. Mektubatta başka yerde geliyor. Allah'ın öyle cennette makamı var ki hur yok, köşk yok. Ne demek? Yemek yok, içmek yok. Hiçbir nimet yok. Ne var? Yetecellâ fiyâ rabbuna. Devamlı Rabbimizin tecellisi var. Şimdi istiyorum ya Rabbi, başlıyor ağlama, sızlama, şudur budur. Ağlıyor. Biraz duruyor tabii, ağlaması geçiyor, ayılıyor. Abi derdi bana da bazı öyle şey. Hiç yemek yok mu abi hakikaten ya orada? İşi bozdu. Ya sırf Mevla'yı arayan, bana seni gerek seni, huri gülman dedikleri, birkaç huri birkaç ağaç bilmem ne, isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Bu makamdaki adam, ya zaten tecelliden açlık hissedilir mi? O nura kark olan susuzum der mi? Karı arar mı? Koca arar mı? Hani kadınları da düşünelim. Onda erkeği var. Buna aranmaz. Ve peki kardeşim sen nasıl diyorsun ki hala diyorsun ki hiç mi yemek yok abi diyorsun. O şimdi o ağlarken onu düşünmüyor. O tecelliye kendini kaptırıyor. Ayılınca biraz abi hiç mi yemek vermeyecekler? Hiç mi hanım yok? Böyle bir şeyler derdi bizlerim. Ya mübarek, yani sen oranın makamında değilsen ne orayı talep ediyorsun? Veyaz Bestami ol, Yunus Emre ol. O zaman ağla oray için. E şimdi sen biraz da huri, biraz da yemek, biraz da efendim zevk, lezzet, cennette diz boyu ama bunlara takıldığın noktada zaten sen en fazla sabah akşam görürsün. En fazla yükseklik derecesi. Zaten iki bayram en aşağısı. Haftada bir cumaya denk gelen zaman dilimi bir yukarısı. Sabah akşam ekramum alallah. Ondan değerlisi yok. Bu tasavvuf ehli, evliyaullah, fena fillah ve istigrak halinin yani kayda girmez. Bunlar özel. Bunlar sıralı Mevla'nın tecellisi. Mazher ve muhatap oluyorlar. Onun için ve bir hazretül enbiya aleyhissalatü vesselam peygamberlerin gönderilişi yeni bir mevzuya giriyor. Rahmetül lil alemin. Bütün alemlere rahmettir. Allah acıdığı için bize peygamberler gönderdi. Felevlem tekün eğer olmayaydı. Risatatü havlâ'l küberâi. Bu büyüklerin elçiliği olmayaydı. Resulullah Efendimiz bize gönderilmeydi. Mesela menkâne kim olacaktı yedüllü delalet edecek nabizi alâ marifeti zâti vacibül vücud. Varlığı zorunlu kendinden olan Allah'ımızı tanımaya ve sıfatî sıfatlarını tanımaya. Kim diyecekti bize, Allah kim tanıyabilir tam tabilsin ya. Akılla fikirle olsaydı Eflatun çözerdi. Aristo çözerdi. Adamlar felsefe yapmaktan, mantığa vurmaktan kafayı yemişler. Tırlatmışlar yani. Adam yine ne diyor? İbn Sina bile ne diyor? Felsefenin babası. Tıbbın da başı. Ağababası. Ne diyor İbn Sina bir beytte biliyor musun? Düşündük, taşındık, Allah'ı bulmaya uğraş, canımız sıktı diyor. Bütün felsefeciler adına konuşuyor. En sonun diyor, göre göre gördüm diyor. Ama ne gördüm diyor? Ya elini çenesine dayamış, böyle şaşkın düşünüyor, gördüm diyor. Ya da efendim diyor, bunalmış, bocalamış, gözü mözü görmez olmuş. Bir şey anlamadım diyenleri gördüm diyor. Yani gelinen son nokta hayret ve şaşkınlıktan öte geçemedik diyor. İbn-i Sina itiraf ediyor. Felsefecilerin başı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rüya aleminde evliya Allah'tan biri gör. İbn-i Sina'nın durumu nasıldır ahirette ya Resulallah? Dedi ki o beni aradan çıkarıp akılla Allah'a kavuşmak istedi. Ben de pabucumun kenarıyla ağzını yırttım diyor. Bunu Efendi Hazretleri çok anlatırdı. E zaten bu alemin kıdemine kail olduğundan İbn-i Sina Farabi, İmam Gazali tekfir etmişti. Kafir olduğunu söylüyor. Çünkü Allah'la beraber başka evveli olmayan varlıklar da vara gitmiş. Akıl bu işleri bulamaz. Vahye tabi olacaksın. İttebi'u mâmzileylekum. Rabbim, Kur'an diyor Rabbinizden indirilene tabi olun. Sana demiyor ki akıl yorun. Ben sana ne olduğunu anlattım. Sen bunu anlamaya çalış. Kur'an dışında bir şeylerle beraber hadise bak. Çözemediğin bir şey kalmaz. Sen nereye bakıyorsun? Sen göğe bakıyorsun, yere bakıyorsun. Sen bu eserlere bakmaktan Allah'ın zatını nasıl tanıyacaksın? Veyahut da akıl mantıkla. Ve menkâne kim olacaktı yümeyyizü? temiz edeceklerini bize merziyati Mevlana Celle Şeyh'in Allah'ımızın Mevlamızın razı olduğu şeyleri an gayri merziyati razı olmadığı şeylerden içki içmekten razı mı diyeyim? Kumardan razı mı diyeyim? Ya erkek ipek takması haram. Ne var ipek giymekte diyeceksin? Hadi içkide kumarda zarar görülüyor biraz. İpek giymekte ne zarar var bana diyeceksin? Ama hadis gelmese ipek haram. Altın takacak erkekler. Halbuki kadınlık hormonlarını güçlendiriyor ve homoseksüelliğe meylettiriyor erkekleri. İpek ve altın. Bu tespit edildi şimdi. E şimdi Allah bundan razı, bundan razı değil. Sen bunu ayıramazsın ki. Sakalı kessen mi iyi? Uzatsan mı razı, kessen mi razı? Bunlar ancak vahiy gelecek, peygamber gelecek, vahiy gelecek, ayet gelecek, hadis gelecek. Öyle anlaşılacak. Çünkü bizim akıllarımız noksan kafalarımız bir mazilin uzak bir yerdedir anazel mana. Bu manaları anlamaktan bidûni teyidi nuri davetim peygamberlerinin davet ve tebliğlerinin nuru bizi desteklemezse ha burada şu var, su var, bu var, saat var, kitap var falan falan. Ama ışık olmasa ben burada dururum. Bunların hiçbiri görmem. Kapkaranlık nasıl göreceğim? Gözümü göremiyorum. Onun için telefonumuzu bile yapıyoruz bazı kere. Odaya bir giriyoruz zifiri karanlık. Telefonun şeyine basıyoruz da önümü göreyim vuracağım sağa sola duvara diye. Bizim odada da bir direk var, bir duvar var, birkaç yer var. Böyle pat diye vuracağım diye korkuyorum. E şimdi biraz da geniş. O zaman senin şimdi aklın var mı? Var. İdrakin var mı? Var. Mantığın var mı? Var. Mantık kuralları 2 kere 2 4 eder gibi var mı? Var. Ama hepsi var. İşte kalem var, saat var, su var, şu var, bu var. Ha bu kadar da kitap var. Ama ne lazım? Işık lazım ki göreyim. Ha ışıklar var, hepsi görüyorum. Ha şimdi gözünün nuru olmasa gözünün ışığı yine göremezsin. Hadi kör değilsin, gözünün ışığı var. E zifiri karanlık yine göremezsin. Ha buradan giderken gören adamım ama küt diye buna vururum. Burası karanlıksa. O zaman diyor senin aklın, benim aklım, felsefecilerin aklı İbn Sina'dır, Aristo'dur, işte efendim Eflatun falan falan. Hiçbiri mantıkla Allah'ı bulamaz, sıfatlarını bilemez diyor. Mutlaka ne lazım? Peygamberlerin davetinin nurunun teyidi lazım. Yani işte ne diyorum sana, bu ışıklar olmadan her şey varsa da göremezsem gibi, göremediğim gibi peygamber gelecek, elçiliğini yapacak, ayet hadis getirecek. Senin aklın ondan sonra o ayet hadisin nuruyla yolunu bulacak. Yani tak bir düğme. Vahiy geldi, her şey meydana çıktı. Peygambersiz olmaz diyor. Öbür türlü işte İbn Sina gibi çuvallarsın. Aristo gibi, Eflatun gibi. Ve fahamun el kasıratu bizim kısa etkili anlayışlarımız, aklımız nakıs, fehmimiz kasır. Fehim anlayış gücüdür. Bu anlayış gücü nedir? Asla zirveye ulaşamaz. Zaten şimdi bile ne diyorlar? Beyinle uğraşan, akılla uğraşan falan. Akılsızlar diyeyim. Yani akıl, beyinle uğraşan akılsız. Onu tam çözemeyeceği belli bir işe girmiş. Neyse. Yine hizmet ediyor. Demişler ki insan beyninin bilmem yüzde bilmem kaçını kullanabiliyor. Zaten 100 yaşına kadar yaşadan öldüğün zaman beyninin bilmem ne kadarını kullanamamışsın. Sen beyninin tümünü kullansan bile Allah'ı anlayacak sıfatlarını bulacak noktada mükemmel değilsin. Şimdi olan malzemenin bile kaçta kaçını kullanamayan adamsın. Ondan sonra peygambere ne lüzum var? E senin gibi adama ne lüzum var esas? Sen fuzuli bir adamsın. Çünkü Allah'ın vahyini reddediyorsun. Bizim diyor anlayışımız nereye gitti? Dünyanın en zeki, en anlayışlı adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen akıl, aklı evveldir. İlk yaratılan akıl, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklıdır. Bütün peygamberler, veliler, bütün ümmetler, Adem aleyhisselam dahil, çünkü manevi alemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce yaratılmıştır. Adem çamuru yoğrulurken ben küntü nebiyyem, ben peygamber idim. O zaman ne oldu? Bu noktaya geldiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonradır. Ama ruhaniyet yaratılışı, aklının tekamülü Adem aleyhisselamdan öncedir. Onun için İbn-i Fariz aşıkları sultan diyor. Ve inni ve in kuntu ibn Adem'e sureten feliyemanen şahidun bi nübüvveti. Bi übüvveti. Sureten Adem'in oğluyum ama maneviyata bakarsanız onun babası olduğuma da şahit var diyor. Yani manevi alemin babası. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinlere, şeytanlara, meleklere neyse hepsine mükellef varlıklara verilen akıl onun tümünü toplasan onun aklının işte şu kadar şu kadar 1/4'ü etmiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile aklıyla çözemiyor. Mükemmel akıl ama çözemez. Bir iş oluyor şaşırıyor. Ne diyor? Vahiy bekleyelim diyor. O vahiy bekliyorsa sen hangi mantık kuralıyla helal haramı çözeceksin ya? Makbuletün. Fesada uğramıştır fiyazil muamele. Bizim kısa kafamız, noksan anlayışımız bu muamelede Allah'ın rızasını bulma, cennetine gitme, fin gayri teklidi avlâle kâbiri, bu büyük peygamberleri taklit etmeden, onlara izlemeden, onlara tabi olmadan aklımla bulacağım, habale uğrarsın, fesat. Yani bozuk bir yola girersin, çıkamazsın. Birçok filozof cehennemlik oldu bu yüzden ya. Vahye tabi olmadı. Neam evet. İnnel akle akıl ve inkâne eğer ne kadar ise de hücceten, akıl hüccettir. Delildir. Çünkü neden? Akılsız mükellef değil. Adama Allah akıl vermediyse niye Müslüman olmadın sormuyor. Niye namaz kılmadın sormuyor. Deli. Onun için akıl delildir. Rehberdir yani. Adama yol gösterir. Ama sana yol, sana o akıl helalı, haramı, dini, imanı, ahiret, cenneti, cehennemi bulduramaz. Vahiy gelirse onu anlamana yarar. Aklın ne faydası var? Vahyi anlamana yarar. Akılsız onu da anlamaz. Anlamaktan ileri geçmez. Ama sen dersen ki arkadaş adam 4 karıya kadar alabiliyor. Kadın niye 4 kocaya kadar alamıyor? Sen kalkarsan mantığa vurursan efendim kadın niye ipek giyebiliyor? Erkek niye ipek giymiyor? İpek ne yapmış? Şimdi buralarda mantık durur. Ha şimdi kaç bin sene geçmiş de ipek erkekte kadınsal hormon salgılatıyor veya altın. O yeni yeni bulunuyor. O zamanki adam bunu. E şimdi de İslam'ın birçok hükmünün hikmeti bulunamadı ki daha. Ama biz vahye tabi olduk. Ama mutlaka hikmeti var mıdır? Tabi var. Allah hakimdir. Boş iş yapar mı? Ama senin bunu aklın anlamaya yeter mi? Yetmez. Sen ne yapıyorsun? Aklın ermedi. Bunu reddediyorum. İşte sen orada gavur oluyorsun. Ayet ve hadisler, sahih hadislerde geçenlere inanmak zorundasın. Aklın ermese de. Mesele bu. Şimdi birçok ilahiyatçı neden gavur oluyor? Yani milletin aklını anlamayacağı şeyler işi kıvırıyor. Ne okuldu Mehmet okuyan şimdi dinden imandan çıkıyor? Adam mucizeyi kabul etmiyor. Meryem validemiz eşsiz kocasız çocuk doğurdu İsa Aleyhisselam'ın. Dediğin gibi işte Mustafa İslamoğlu'nu çuvalladı. Adem Aleyhisselam nasıl topraktan dönecek buraya? Mucizeyi Allah'ın gücünü kabul etmediğinden kalkıyor ne diyor? Adem Aleyhisselam babası var diyor. Rezil oldu gitti bütün dünya. İşte Adem Aleyhisselam babası var deyince. Bu da ne diyor? Meryem de diyor ben inceledim diyor. Hulki Cevizoğlu şaşırdı ya. Telefona katılıyor. Hulki diyor ki hocam ne tespitiniz var? Diyor ben diyor bir şey de şeyde diyor Meryem'de diyor 2 cinsiyet var. Yaptık anamızı hunsaymış gile. Ya Rabbi ne vaat diyor anası? Ya Rabbi ben dişi doğurdum diyor anası. Ayette anası dişi doğurdum diyor. Bu diyor ki hem erkeklik hormonları da var. Niye ki? Babasız olmasın. Kendi kendine içeride döllenmiş. E sen bu kadar ayet hadis okuyan bir hocasın. Pazar müftüsü şimdi çağırmış onu konferans verme. Bu diyanet bu müftülere bunları yasak ettirmesi lazım. Bu adam Kur'an'ın ruhuna aykırı konuşuyor. Bunun diyanet çağırmaması lazım. Gitsin dernekler çağırsın. Nasıl Yaşar Nuri'yi eskiden Atatürkçü Koruma Dernekleri çağırıyordu. Bunları onlar çağırsın arkadaş. Adam diyor ki kulağımla duydum. Hulki Cevizoğlu diyor ki kaynağınız ne hocam? Bunu ben buldum diyor. 2000 senelik Meryem Valide ya. Onda erkek hormonu var. Nasıl dersin? Yani babalı oldu. Yine erkek karıştı diyor yani. E Kur'an söylüyor babasız. Durum bu. İşte akla gidersen mucize olmaz deyince hoca olsan sapıttın işte. Vahyet olayacaksın. Sonra Kur'an sünnet ne diyor? Bu babasız. Tamam babasız. Adem topraktan direkt. Ne babası ya? Direkt toprak oldu insan diyor sana. Sen hocayım diyen adam Allah'ın kudretini inkar eder mi ya? Hoca akıl delildir. Velakin gayru tanfil hucciye delillikte mükemmel değildir. Eksik bir delildir. Ve gayru baligın ulaşamaz mertebeden buluği. Efendim, hücceti baliga mertebesine son delil olamaz. Vel hüccetül baligatu son noktaya ulaşmış kuvvetli delil innema ancak bi'setül enbiya aleyhisselam. Peygamberlerin gönderilişiyle delil tamamlanır. Akıl verdiyse delil yeterli değil. Peygamberi de gönderdi mi aklında verdim anla bunu uy buna der Mevla delil tamamlanır. Ama onun için ne diyorum? Hakkünnâ muazibin hattâ de bahsen Resul. Resul göndermeden azap etmeyiz fetret devrindekiler. Çünkü neden? Aklı yetseydi azap ederdi. Akıl yetmeyeceğinden peygamber göndermeyince azap yok. Vel azabu ve sevabul uhravi, yani ahirette sevap var mı cennet? Var. Azap var mı cehennem? Var. Neye bağlı? Menutani. İkisi de bağlı. Biha. Akla bağlı değil. Çünkü peygamber zamanında yaşamayan en akıllı adama azap yok. Peygamber gelmemiş. Ahiretin azabı da sevabı da neye bağlı? Peygamber geldiyse sen de ona inanıp uyduysan ona bağlı. Öbür türlü aklın var, niye bulmadın kendi kendine din diye Allah sana sormaz. Niye sormuyor? Çünkü akıl yeterli değil. Mevla da tam delili vermeden mükellef tutmuyor. Ve böylece bir dahaki dersten devam ederiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.